प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता जी के सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक में ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए। जब ये गुण भगवान से उत्पन्न होने वाले हैं तो फिर इनसे हम लोग अतीत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तो भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही रहते हैं। तो भगवान से उत्पन्न होने वाली चीज से आप अलग होते ही नहीं। जहर है, आग है, कई ऐसी चीज है, उनको आप खा लेते हो। अरे तो भगवान उत्पन्न की हुई, ये कोई युक्ति नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि भगवान के किए हुए स्वास्थ्य हमारे कैसे होंगे। भगवान की तो अनंत सृष्टि है, उसको हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कितने तरह के फल हो गए, कितने तरह के धान्य हो गए, कितने तरह की साग पत्ती होगी, कितने तरह की औषधियां होगी। सात्विक राजस तामस में कितने होते हैं, तरह तरह की चीज हमें सात्विक राजस तामस होते हैं। तो भगवान की जो ही चीज वो हम सभी स्वीकार करें क्या, ये कोई कायदा नहीं है। ये भगवान ने पैदा कर दी तो हम कैसे बचें, ये नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा बताओ। तो करने में आप स्वतंत्र है। ये सात्विका भावा राजसास तामसास मत्य एव यदि तान विद्धि का तान कुरु नहीं का, ऐसे तुम समझो। एक काम करने का होता है, एक न करने का होता है, एक जानने का होता है। तो जानने की बात बताई है, करने की बात नहीं बताई है। मत पर तरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, ये यहां से मत से चला है। मानो अपरा परा प्रकृति बताई एतद योनि भूतानि सर्वानि जीवधारिय अहंकृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा था। मैं ही प्रभव प्रलय हूँ, मत्तः वे ऋषि होते हैं। ये मत्तः से मत्तः तक का प्रकरण है, मेरे ऋषि पैदा होते हैं। ये भगवान ने जानने के लिए बताया है, जब तुम समझो को मेरे से पैदा हुए हैं। इनमें ये शंका हो सकती है कि भगवान से पैदा हुए हैं तो भगवान से अभिन्न है कि भिन्न है, एक है कि दो है, क्या बात है, कैसे है, ऐसे शंका कर सकते हो। पर हम कैसे बन सकते हैं, बचने के लिए कहा ही नहीं है। तान विद्धि मेरे से होते हैं, ये बात बताए। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जगत में अच्छा मंदाग शुद्धग अशुद्धग जो कुछ होता है सो मेरे से पैदा होता है, ऐसे तुम समझो। तो मेरा स्वरूप है सभी, ये तात्पर्य है। तुम और मत समझो, मेरे सिवाय मत परतरम नान्यत कृष्ण, मेरे से और कोई नहीं, मत परतरम नान्यत कोई है ही नहीं। कहाँ तक सात्विक राजस तामस भाव जितने होते हैं मेरे से पैदा होते हैं। अच्छे मंदे बुरे भले गंदे सभी पवित्र जो होते हैं मेरे से होते हैं, इस बात में तू मेरा स्वरूप समझो सबको। ये मेरा स्वरूप समझने के लिए भगवान ने कहा है, सब भगवान की सृष्टि है, सभी भगवान की सृष्टि है। ऐसे तुम मानो भीतर से एक सब भगवान है, ये वृक्ष रूप से भगवान है, पहाड़ रूप से भगवान है, ये मकान रूप से भी भगवान है, ये थम्बा रूप से भी भगवान है, ये मनुष्य रूप से भी भगवान है। ये तात्पर्य है, मई सर्वविदम प्रोतम सूते मणिगणा आयु, जैसे सूत के मणि है सूत में पिरोए हुए हो, सूत ही सूत है, ऐसे मेरे में ही सभी पिरोए हुए, मेरा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप तुम आदर करो, संतोष का उपयोग ऐसा योग करो, ठीक तरह से काम करो, ऐसा आचरण करो, ऐसा खाओ, इतनी बात बताई। तीन बात होती, करने की, न करने की, जानने की, ये जानने की बात बताई है। और न तू हम तेसु ते मई, ये विषाद भी कहा है, न तू हम तेसु ते मई, मेरे में मैं नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे से ही पैदा होते हैं, फिर मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में भी नहीं है, ये बात कही है। उसका अर्थ समझना होने, अर्थ वो तो आपके ठीक है, पर इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये तो प्रश्न बनता ही नहीं। बहुत सी चीजें हम बचे हुए, हम तो बहुत ही कम काम में लेते हैं, संसार कितना बड़ा है जिसे कोई परवाह नहीं है, उनमें हम कितनी चीजों काम में लेते हैं। ये सब मेरे से पैदा होते हैं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ये तुम समझो। तो सात्विक राजस तामस जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे से होते हैं, परंतु यही बात साथ बताई कि मेरे में वे नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, उस राजनीति तामसी चीजों में मैं नहीं हूँ, मेरे में वे नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ कि उनमें तुम मेरे को खोजोगे तो नहीं पाओगे, है मेरे से, उसको घृणा मत करो, खराब मत समझो, सब मेरा स्वरूप है, मेरे से ही पैदा हुए। जैसे अपने अभी साधक संजीवनी का परिशिष्ट लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि जैसे बाजरी का खेत होता है, बाजरी का खेत है, गेहूं का खेत है, तो खेत में बाजरी खड़ी है, तो खेती को जानने वाले कहते तुम्हारे खेत बहुत अच्छा है, तुम्हारे खेत में बाजरी भरी हुई है, बहुत अच्छी बाजरी है, और बाजरी का एक दाना भी नहीं है, वहां सब घास खड़ा है, अनजान आदमी की दृष्टि में घास खड़ा है, और जानकार कहता है कि तुम्हारे खेत में बाजरी खूब खड़ी है, खेत भरा है बाजरी से, बहुत अच्छा है। अब बाजरी खरीदने वाला कहता है बाजरी का एक दाना ही नहीं है इसमें, ये बाजरी कैसे, क्या जानकार मान लेगा कि बाजरी नहीं है। ऐसे जितने सात्विक राजस तामस भाव तुम्हारे देखने में आते हैं वो मेरे से ही है, मैं ही हूँ, क्यों मेरे से ही उत्पन्न हुए, तो बाजरी के दाना से ही पैदा हुए, सब बाजरी है। उन बाजरी में भी जब वे बाजरी के पौधे ऊपर आते हैं तो उसमें डंठल भी होता है, पत्ते भी होते हैं, फिर ऊपर सिट्टा भी निकलता है, सिट्टे में दाने भी होते हैं, तो पहला जो दाना बोया गया है वही दाना उस सिट्टे में आएगा। जिस प्रकार का दाना है, महीन है, मोटा है, बढ़िया है, घटिया है, कैसा है, जिस आकृति का है, बाजरी के दाने भी एक आकृति के नहीं होते, वही बहुत भेद है, ऐसे सिट्टा में बहुत भेद होगा, कोई पौधा पौधा होगा बहुत करड़ा करड़ा होगा, तो वो जैसा बीज वह वैसा सिट्टा आता है। तो इसमें पहले बाजरी है, पीछे बाजरी है, बीच में वो घास है, ऐसे पहले परमात्मा थे और पीछे परमात्मा ही रहेंगे, बीच में ये सृष्टि है, तो ये सृष्टि भगवत स्वरूप है, कोई भगवान से अलग नहीं है, भगवत स्वरूप ये मानने के लिए कहा है। अब बाद में उसमें दिखते नहीं, ऐसे भगवान दिखते नहीं, पर न दिखने पर ही है भगवान ही, बादरी नहीं दिखते, बादरी से ही पैदा हुए और अंत में बादरी ही पैदा होगी। पहले बीज बादरी, फिर बीज बादरी है, पर बीज में होते हुए भी सात्विक भाव, जो सात्विक है सिटा वो सात्विक है, और डंठल है उसमें पत्ते है वो राजसी है, और जो जड़ है वो तामसी है। ये सब बाजरी का अवयव सब होता है बाजरी से ही। अब उसमें बाजरी के दाने हैं वो मनुष्यों के खाने लायक है, और दूसरे डंठल पत्ता है वो पशुओं के खाने लायक है। तो आपके खाने लायक क्या था? आपको स्वीकार करें तो बाजरी दाने, और दानों के लिए ही बाजरी खेती की जाती है। बाजरी की खेती बाजरी के दानों के लिए ही की जाती है, पत्तों के लिए, डंठल के लिए, जड़ के लिए नहीं। तो अंत में वो बाजरी आती है। इस बार से पहले सब सृष्टि से पहले परमात्मा थे, और शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी परमात्मा रहते हैं, तो बीच में तो कहां से आया? तो परमात्मा ही है, पहले बाजरी थी, पहले पर बाजरी, तो बीच में बाजरी है। वो कोई गाय भैंस खा जाए तो कहते हमारी बाजरी खा गई, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, दाना एक खाया नहीं चाहिए, एक दाना ही खाया नहीं, पर हमारी बाजरी खा गई। सभी लोग तो भाई गलती करते हो, गाय खाएगी बाजरी? ऐसे कहते हैं लोग। तो ये संसार को दुख देता है और भगवान को दुख देता है, भगवान को खा गया तो कष्ट सही सस्ता मान सेवा सही सस्ता। यही पूछा है कर से अंतर शरीर स्तम भगवान कैसे कर सकते? भगवान को दुख देता है तो कैसे? सब परमात्मा है, ये लोहा दिखता है, ये पंखा दिखता है, ये मनुष्य दिखते हैं, ये घड़ी दिखती है, और खास है क्या? तो परमात्मा है, परमात्मा ही ये मनुष्य बने, परमात्मा ही वृक्ष बने, परमात्मा ही ये पंखा बने, परमात्मा ही ये तीर बने, परमात्मा ही ये कपड़ा बने, परमात्मा ही ये तख्ता बने, परमात्मा ही स्वयं ही बने हुए अनेक रूप से। जग सोई प्रभु रूप लग करके देखो, देखो सब जग परमात्मा रूप है। तो परमात्मा से बना है, परमात्मा लाभ ले लो। तो बाजरी का दाना बढ़िया दाने ही लेना है, और बीच में जो डंठल है वे पशुओं के है, तो आप सतोगुण रहे, वो शुद्ध सतोगुण हुआ, उसमें निर्गुण दाना हुआ, वो आपके लिए है, ये पशुओं के लिए है। तो संसार का काम सब पशुओं के लिए है। एक एक बात याद आ गई, एक गाने बजाने वाला गाने वाला था, तो उन लोगों को अपना गाना सुनाने लगा, तो एक कहने लगा रे गायक, अरे गायक सुन गाने वाला, रे गायक ये गाय सुन, ये जो बैठे हैं सुनते हैं वो कहकर आपको नहीं कह रहा हूँ, रे गायक ये गाय सुन तू जाने पर भी ये तो सफल गाय सुन है, गाय बेटा है मान बड़द है बैल है, ये गायक ये गाय सुत तैली कर बीन थे बीना लेकर कर बीन लेकर गा रहा है, ये गहन कड़बीन के ये तो कड़ब खाणिया है, ये गाहक कड़बीन थे तैली ने करबीन, तू जानत परवीन, तू जानत परवीन, तू जानते कि जान रहा है क्या रागनी होती है, क्या ताल होता है, क्या स्वर होता है, क्या ग्राम होता है, क्या अंतर होता है, क्या स्थाई होता है, क्या ताल होता है, और पूछे क्या क्या होता है तो बता दे, वो ग्राम है, ताल है, स्वर है, कही है, अब क्या जाने, ये गायक ये गाय शुद्ध तैलिन करवीर, ये गाय करवीन के तैलिन करवीर, तू जानत परवीर, ये गायक ये गाय शुद्ध तू जानत परवीर। मैं समझदार है, समझते ही नहीं। नारद जी महाराज जी मन में थी, मैं बहुत जानता हूँ, भगवान के गीत गाता हूँ, भगवान के कीर्तन करता हूँ, भगवान प्रकट हो जाते, बड़ा जानकार हूँ। तो अभिमान हो गया जानने का। तो एक दिन जाते जाते देखा एक शहर, बड़ा सुंदर शहर, बड़े सुंदर रूपवान स्त्री पुरुष, परंतु सब अंग भर। तुम कौन हो? कि हमारा छराग सतीश रागनी और उनके जी बाल बच्चे जो सैकड़ों हजारों है तेरे राग, वो हम गंधर्व नगर है गाने वालों का। तो ये क्या बात हुई तुम्हारे सुंदर चिन्ह दी तर फिर तुम आग? कि महाराज एक नारद है वे, वो भगवान का भगत है, तो खाना तो जानता नहीं, वो रागनी करता है तो कोई टांग छोड़ दिया, किसी हाथ छोड़ दिया, किसी नाक छोड़ दिया, किसी कान छोड़ दिया, सच्चा भगत ठहरा रुका जैसे अंग भी हो गया। ये बात नहीं कहा, वो जानता नहीं है जानकार को, तो कैसे मैं जानकार गावे हमारो सांगो पांग ठीक तरह से, जो कुछ गागनी ठीक तरह से तो हमारे अंग ठीक हो जाए। कैसे जानने वाले कौन है? कि जानने वाले भगवान शंकर है। शंकर सब गाना जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, छंद जानते हैं, सब जानते हैं भगवान शंकर। अगर भगवान शंकर गावे तो हम सब अंग संपन्न हो जाए, हमारे सब अंग ठीक हो जाए। क्यों वो पूरा गाएंगे तो पूरी रागनी हम पूरे हो जाएंगे, जब छोड़ दे तो हमारा अंग कट जाता है। तो भगवान शंकर को जाकर कहा, नारद जी है ना, नारद जी के उपकार की लीला विचित्र है। नारद जी की सब सलाह लेते हैं, राक्षस भी सलाह देते हैं, देवता भी सलाह लेते हैं, मंदिर भी सलाह देते, नारद जी से सब सलाह लेते हैं। राक्ष माने कि विष्णु कैसे मारे, सलाह नारद जी से लेते हैं सबको। तो भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि महाराज गंधर्व नगर में ऐसी दशा हुई रागड़ी, अगर आप गाओ तो बिचारे में ठीक हो जाए सब। नारद जी दयालु थे, ये सब ठीक हो जाए। तो शंकर बोले कि नारद कोई सुनने वाला हो तो, कोई सुनने वाला नहीं है, दर्द रह के अब बनवा खत्म हो गया, तू तो सुनने लायक नहीं है। जानता मैं गाना पर बड़ी प्रवीण हूँ, कोई सुनने वाला हो तो सुनाऊंगा। भैंस आगे भागवत है, अब भैंस कोई भागवत सुना क्या समझेगा? जैसे भाई कोई सुनने वाला हो तो, सुनने वाले कौन है? सुनने वाला विष्णु भगवान है, साक्षात विष्णु भगवान है, ब्रह्मा है, इंद्र है, ये जानने वाले सुनने वाले हैं। तो उनके सामने राग हो गई, अब राग नहीं करे तो कोई जानने वाले के सामने करें क्या सुना हुए? तो उनको प्रार्थना करिए मधार पधारो, ये गंधन उन्हें ठीक हो जाए, उपकार के लिए दौड़ते ही है सब इकट्ठे हुए। गाने लगे भगवान शंकर, तो भगवान विराजमान थे आसन पर, जो सार्वभौम जी है ना, जो सर्वराज्य थे, तो माल कोष के स्वर सुने पहन पिघल जाए, माल कोष रागनी का स्वर सुने तो पत्थर पिघल जाता, पत्थर टपक जाता है। तो रागनी गाई, उस रागनी में भगवान भी तो पिघल गए, जल हो गया, जल विष्णु भगवान भी जल हो गया एक माँ। अब क्या करे थे ना, ब्रह्मा जी ने वो जल ले लिया अपने कमंडलू में, उस रह गया वहां, फिर से दूसरी रागनी गाई, विष्णु भगवान ठीक हो गए। वो जल है जैसे गंगा जी बनी है, वो ब्रह्मा जी ले गए अपने पास रखा। जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार हुआ, बावन अवतार हुआ, पृथ्वी नापने लगे तो ये पैर का अंगूठा लगा ऊपर, तो ये ब्रह्मांड है, एक अंडा में जो है ये, तो उसको गया छेद, छेद हो गया तो उधर गया पानी, उसमें दूसरे ब्रह्मांड से ऊपर से वो पानी आया, अंगूठा लगा ना छेद हो गया, तो उसे उठाया, ब्रह्मा जी ने वो जल ले लिया कमंडलू में, तो वो जल है और भगवान का जल है ये। भाई ने कहा तो छोड़ा, वो गंगा जी है। तो ये अभिमान हो जाए मैं जानकार हूँ, लाल जी जानकार नहीं है। तो भगवान की बात है, महाराज शंकर जानते हैं गाना बजाना, हम लोग भी करते हैं गाना बजाना करते हैं, हम भी करते हैं। वो कहा है महाराज तुम्हारे से लेकर के मत्सर तक, गरुड़ जी को कहा सब आकाश में उड़ते हैं, मच्छर भी उड़ता है गरुड़ जी भी उड़ते हैं, तुम आकाश का था पाते हैं क्या, ऐसे कोई विद्या का क्या था पाएगा। दूसरी एक बात है तो ये चीज सात्विक महाराज ये तो जानना है कि है जान सब परमात्मा है, भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। ये ज्ञान कराने के लिए कहा है तो बाजरी को बाजरी सभी बाजरी है, ये सब आम है, ये कहते हैं आम है, अब कहते आम है, आम तो कुटरी होती है चूसते है रस होता है, इसमें है ही नहीं, तो क्या है आम का बगीचा आम है, ये सब आम है एक ही कारण नहीं, अरे आम है ये आम लगते, पहले आम की गुठली थी अंत में आम आएगा, आम है ये सब, जैसे पहले भगवान थे पीछे भगवान है, भगवान है सभी, आम का बगीचा देखो और बगीचा देखो, ऐसे सब भगवान है, ये भगवान का बगीचा है, ये इस रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, अनेक रूप से अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रभु विष्णु। तो ये तेव सात्विक बाबा ये बताया जैसे तुम सब भगवत स्वरूप समझो, मतलब पर कर्म नान्य मेरे सिवाय कुछ है नहीं, मेरे पर भी कोई नहीं, पर तर क्या होगा, हो गई किंचित मात्र भी नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अब काशु भय करो भगवान कहते हैं मैं घट घट हूँ मेरे, सब मैं ही मैं हूँ, मेरे प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु, आगे पीछे ऊपर नीचे सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब आत्मा सुगुरुभा। समुद्र में गहरा उतर जाए मील दो मील गहरा उतर गए तो देखो तो ऊपर क्या है जाएंगे नीचे क्या है जाएंगे चारों तरफ क्या है, सब जल ही जल है चारों तरफ ही। आकाश में देखे तो कहा है कि अंत पूर्णो बह पूर्ण पूर्ण कुंभ इवारणवे, अंत शून्यो बहिशून्य शून्य कुंभ इवंबरे, आकाश में अंत शून्यो बहिशून्य शून्य कुंभ इवंबरे, अंत पूर्ण बहि पूर्ण पूर्ण कुंभ इवारणवे, सब जल्दी भरा हुआ है, बर्फ का घड़ा बना जाए ऐसे पानी से भर जा जाए ऐसे समुद्र में रख दिया जाए तो उस घड़े के भीतर क्या है क्या है, बाहर क्या क्या है, घर क्या क्या है, ऐसे ये सब सब के भीतर भगवान है, भगवान के भीतर ये सब है, ये भगवान ही भगवान है, सब सब के भीतर क्या भगवान है, बाहर क्या भगवान है, ये क्या भगवान है, वासुदेव सरो ये बताने का तात्पर्य वहाँ, ये थे वो सात्व का भाव राजस्थान से कहने कड़ी बात नहीं है, भगवान है साक्षात भगवत स्वरूप है, सभी भगवान है भगवान है, तेरे प्रभु है अनेक रूप से। बात हमारे मन में यदि सात्विक राजस्तामस भाव पैदा हो हमारे मन में तो वो भगवान के अर्पित कर दे, वो भगवान के अर्पित कर दे क्या अपने मन में जो सात्विक, वो भगवान है वो भगवान के अर्पित कर दे हमारे मन बिल्कुल बिल्कुल, जो मन में हो सो भगवान अर्पित करो, अरे भगवान ही है उसमें जो अपना राग है द्वेष है ये अपनी सृष्टि है, अपनी सृष्टि है तुझे भगवत सृष्टि सभी, मन में जो भाव है सात्विक राजस्तामस जो भाव है सब भगवान है, ये सब मन भगवान इंद्रिया भगवान मन भगवान प्राण भगवान श्वास भगवान शरीर भगवान हार्ड मांस भगवान खून ऊता भगवान चमड़ा भगवान मैला भगवान मूत्र भगवान पेशाब भगवान भगवान मृत्यु भगवान सब भगवान है, ये सब परमात्मा ही है, उसमें तो तुम राग द्वेष कर, ये सब मनुष्य का, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, ये अच्छा है ये मंदा है, ये अच्छा पड़ा मंदा पड़ा ये गलती है, सब जग ईश्वर है भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, ये भला बुरा आपने बनाया, ये अधिया है रे घटिया है रे उत्तम है रे अधम है रे ऊंच है ये नीच है ये सद्ध है ये दुष्ट है ये है ये राग द्वेष अपना बनाएगा, इसको छोड़ दो भगवान दिखने लग जाएंगे। राग द्वेष छोड़ सब था, फिर भगवान के हृदय जाएंगे। राग द्वेष और तरह दिखेगा, ये घड़ी है ना, राग से और तरह दिखती है, राग होने से। राग नहीं हो तो दिखेगा, हमारा राग होने से बात अच्छी लगती है, द्वेष होने से बुरी लगती है। अच्छी बुरी तो राग द्वेष है थोड़ी ऐसी, कोई अच्छी है ना बुरी है, एक भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई कोई भला है ना कोई बुरा है। जैसे जिसकी भावना तैसा ही फल हो, जो जिस भाव से देखता है उसे फल होता है। अपने भीतर पैदा होते सब सब भगवान है, आप बैठ जाओगे सब भगवान ही भगवान में। राग द्वेष करते ये गलती होती है, ये मत करो, सब ठीक भगवान है, ना राग द्वेष है ना राग शोक है। एक कथा सुनी है मैंने शेर जी से, उपनिषद आती है वो। एक बार असुरों ने आकर देवताओं पर विजय कर ली, तो देवता हार गए, हार गए तो बेचारे भाग गए, वहां से भागे, भागते फिरते थे। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम हार गए, हमारी जीत कैसे हो? कि तुम जीत तब हो तुम परमात्मा की उपासना करो, भगवान की उपासना करने से उसका बल मिलता है, उससे आदमी की जीत हो जाती है। सब तेरे संसार में है ही तेरे जितना स्वर्ग हो, ये सब साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, राग द्वेष रहित हो गया है, उन लोगों ने यहाँ जीते हुए संसार को जीत लिया। यही तेर जितना स्वर्ग, ये सब मना साम्य से तुम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित जीत गए, क्यों निर्दोष हो गए, निर्दोष और सब है, तुम ब्रह्मा की उपासना करो। तो कैसे करे? कहते जो दिखता है वो ब्रह्म में तुम आ जाओ, जो दिखता है वो ब्रह्म में, देखता है वो ब्रह्म में, सब ब्रह्म है भगवान, सबको नमस्कार करे ब्रह्म में, ब्रह्म में। देवता ने देखा कि उपासना सिद्ध हो जाएगी तो हम तो हार जाएंगे। तो देवता ने बड़ा सुंदर सुंदर रूप दिखाया सामने, बगीचा दूजा सुंदर सुगंधी, अच्छा राजी हो गए। फिर भयंकर रूप दिया, देर मानस की महिला पड़िया पड़े खराब है, और चेत हो रहे तो फैल हो गए। अच्छा बंद है ये नहीं, भगवान ही है ये, कृपा करो। फिर जाकर ब्रह्मा जी कहा महाराज हम तो अनुराग देश हो गया, असुरों ने अच्छा बताया मंद बताया, हम अच्छा मंद राजी नाराज हो गए। शुभ बताया था ना, ना, ना अच्छा हो ना नाराज हो तब हो जाए परवाह नहीं प्राप्ति। तो कहते ऐसे करो, तुम्हारे जो मन में आओ सो भगवान, जो मन में आओ सो भगवान, मन में आओ सो भगवान किया। तो उन्होंने अपनी माया से भीतर प्रवेश हुआ, अच्छे अच्छे संकल्प किए, राजी हो गए, अरे बुरे बुरे संकल्प आए नाराज हो गए, और वे पता लगा दे राग द्वेष हो गया। फिर गए कि तुम जो सुनने में आवे भगवान, सुनने में आवे जो भगवान, जो सुनने में आ भगवान है साक्षात, उसमें गए तो देवताओं ने असुरों ने कहा बड़े महात्मा है, बड़े संत है, बड़े पूजनीय है, भगवान की उपासना करते हैं, ऐसा कहा। आगे जाए बड़े दुष्ट है, बड़े चालाक है, बड़े खराब आदमी है, स्वाग बने महात्मा सदु बने बुरे लगे। फिर गए महाराज हमें फैल हो गए, अच्छा बताया राजी हो गए, बुरे सब सुने नाराज हो गए, तो फिर फैल हो गए। तुम्हारी बात है वही इसमें अच्छा मंदा मंद फैल हो गए, भगवान है सभी, अब क्या करें? तो अंत में कहा कि ये प्राण जो आते हैं जाते हैं ये भगवान है, परमात्मा है, अब इस बात संबंध कर नहीं सके। तो देवता विजय हुई, श्वास है ये भगवान है, आता है भगवान है, पर परमात्मा का स्वरूप क्या है? राग द्वेष रहित सम रूप है, सर्गो ये शाम साम्य मना निर्दोष अंगे समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म निश्चेता, ये शाम मन सार्वजनिक मन सामना अवस्था में होगा तो परमात्मा प्राप्त होगी, जो निर्दोष और सम ब्रह्म है, ब्रह्म मन और सम होगा भगवान प्राप्त कीजिए। ये विषमता अपनी बनाई हुई है, राग द्वेष हर अगर सो ठीक है बेटी अनुच्छेद बढ़वा बढ़िया घटिया, ये संसार है, परमात्मा है समम ब्रह्म, निर्दोष निर्दोष और सम है, सब जगह ईश्वर रूप है साक्षात प्राप्ति हो जाए, ये बात है। इधर सुबह कहा ना कि उसमें राजी मत हो नाराजी मत हो, परमात्मा स्वरूप है, न राजी होता न अपने में है, ये तो आगे आता ही है, बदलता है, अपना तो बदलता नहीं, अपना तो एक रूप रहते, ये तो बदलता है, क्या अच्छा है क्या मंदा है। किम भद्रम किम भद्रम देते से वसनों की, किम अभद्रम किम भद्रम, क्या बढ़िया है क्या घटिया है, द्वैत वस्तु कोई है ही नहीं, घटिया क्या क्या होता है एकादशी का, द्वैत वस्तु ही नहीं है, अरे है परमात्मा वस्तु ही नहीं है तो बढ़िया घटिया क्या होता है, परमात्मा ही है तो सिद्धि हो जाए, तो और सिद्धि हो जाए अपने भी सुबह बताया जो करो न राग न द्वेष हो जाए, फिर छोड़ दो राम राम राम राम राम राम हे भगवान हे भगवान, सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि सम है परमात्मा, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, वो है पहले सम, तो आप पूजा करो तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो है विष्णु तो है नहीं जिसमें आपने पैदा कर दिया, सम तो है ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, आप निर्दोष और सम हुए ब्रह्म की प्राप्ति, निर्दोष और सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्म देश देता, तो ये सब सब भगवान का स्वरूप है, तो ये परमात्मा का स्वरूप है, ये तात्पर्य है, ये सेव सात्विक भाव राग साम शास्त्र, ये मत ये भगवान के लिए मेरे से होते हैं, न तो हम तेजु ते भी सात्विक राज मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो क्षमता में मिलूंगा, पर हूं उसमें ही, न तो हम तेजु न ते मई मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं, मेरी प्राप्ति क्षमता में होगी, पर विष्णु संसार सब ऐसे सब संसार परमात्मा सम रूप से एक रूप से सब रूप से समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, न किसी द्वेष है न कि प्रिय है, समोह निर्दोष समोह, ये बात है, तो परमात्मा ही परमात्मा है, इस बात को समझाने के लिए कहते हैं ये चेव सात्विक का भाव राजस्व मत पर किंचित मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र सब मेरे में प्रयोग है, मैं ही मैं हूँ सब संसार में, एक परमात्मा ही परमात्मा हुई वह सर्वम परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, मत जाओ अच्छा आवे मंद आवे ठीक आवे बेटी आवे अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे परमात्मा है, किम भद्रम किम अभद्रम, क्या बड़ी आर क्या घटिया इसमें, द्वित विष्णु की है ही नहीं, है ही नहीं, वो तो मिट जाएगी, उन्हें अच्छा मंद क्या होता है, आतिशबाजी का हाथी बनाया है पर लगा पूरी सब सर लग जाए, वो हाथी पूछ इधर रह गए तो क्या इधर रह गए, तू ही लगा नहीं है संसार यू हो गया नहीं होगा तू ही लगा नहीं सब समझ जाएगा, एक परमात्मा छोटा बड़ा जो है एक परमात्मा ही है, तू ही है तू ही है, बोलो जो कुछ है सो तू ही है, रात गण राजा बन बैठो बोलो घर मंग तो तू नारी पुरुष में एक जगत में दृश्य तू दो ही रूप से अंदर से तू है तो तू ही सोने के कई गड़ो है तो तू ही बाजी कितनी है तो बाजी है भाई कोई मोटा बहुत जोरदार है कोई जरा है कोई कैसा ही है सब बाजी सब बाजी सब परमात्मा ही परमात्मा ये बात है ये थे वो साथी गवाह है उसका मत मेरे से होते हैं मेरे से ही है मैं सब मैं ही मैं हूँ मैं मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सब संसार व्याप्त है सब में मैं व्याप्त हूँ घट घट हो मेरे रहो कैसी बड़ी बात है ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही एक ही एक ही प्रत्येक थी परमात्मा थी भगवान जी शब्द थे तो जीव है वो ब्रह्म तो हो सकता है लेकिन भगवान हो सकता है क्या भगवान नहीं हो सकता ब्रह्म से भगवान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्म और भगवान तो एक ही है। ब्रह्म एक तो है, देखो राजा भी मिनक होता है और एक राधानाथ भी मिनक होता है। मिनक पर फर्क नहीं है, भगवान दोनों में फर्क है क्या है कि नहीं? ब्राह्मण और सरदार एक ही होते हैं, एक संत महात्मा है एक दुष्ट है, दोनों मनुष्य दोनों ही है, तो मनोबल बरोबर जाएगा। ये न्यायधारा है, न्यायधार उपासना है। ये न्यायधार कब तक है? जब तक आपके ज्यादा ज्यादा संसार है तब तक ये ज्यादा ज्यादा है। जब संसार ज्यादा नहीं होगा ये न्याय नहीं रहेगा, न ब्रह्म रहेगा न ईश्वर रहेगा न प्राणी रहेगा न मनुष्य रहेगा। तो बस तुम एक ही है, बाली है, चंडो अलग है, पन्नाथ है, अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, पर तत्व से एक ही है। जीव के लिए ब्रह्म प्राप्ति बड़ी है या भगवत प्राप्ति ऊंची है? वो बड़ी ऊंची है, ब्रह्म प्राप्ति बड़ी, भगवत प्राप्ति बड़ी, दोनों बड़ी है। वो ब्रह्म चाहता है, भगवान को चाहता है, कल्याण हो जाता है सब में। बड़ी देखा तो मूल में परमात्मा है, भगवान है, मूल में सगुण भगवान की विशेषता है। गीता में देखा जाता ये बात है और मुक्ति हो जाती है, निर्गुण ब्रह्म उपरांत मुक्ति हो जाएगी, सगुण हो जाएगी, सगुण में प्रेम अधिक होगा और मुक्ति हो जाएगी। सगुण मनो, निर्गुण मनो, साकार मनो, निराकार मनो, जिसमें अभिरुचि हो। संसार में आफत है वो आफत बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी, धर्म बढ़ जाएगी, आफत बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, सर्वथा परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। किसी वजह से आप अभिरुचि है। मैं भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, बहुत बढ़िया, और गीता को पढ़ता हूँ, कभी कभी ध्यान लगाता हूँ। पिछले कुछ महीनों से जब कभी ध्यान लगाता हूँ या नेत्र बंद करके बैठता हूँ तो मेरे सामने एक धुंधला धुंधला सा चेहरा आता है, मुस्कुराता हुआ नजर आता है। कृपा करके बताएं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या ये साधना में आप कर रहे हो? आप सब हो गया, आप कर रहे हैं, हो कर रहा है, ये तो कर रहे हैं आप सब, होता क्या है? धुंधला प्रकाश आता है। हाँ तो वो कर रहे हो आप, ये हो तो रहे हैं, आप कर रहे हो, ये एक देरी है। आप क्यों नहीं मानोगे सब भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा है, ये निश्चय कर दो, फिर मन में आवश्यक परमात्मा है। शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है, एक हाथ बैठ जाओ और हमारे मन में आवश्यक भगवान है, दृष्टि में आवश्यक भगवान है, और निश्चय कर दो कि मेरे मन में भगवान ही आएंगे। क्यों? भगवान के लिए ही मैं बैठा हूँ तो भगवान आएंगे। अरे भगवान का स्वरूप वो ही जो मेरे मन में आएगा, जो मन में आए वो भगवान का स्वरूप है। क्यों? भगवान के मन में आए, जिस मैं भगवान को चाहता हूँ, चाहे गाय आ जाओ, चाहे गंगा जी आ जाओ, चाहे पत्थर आ जाओ, मन में भगवान है। जो मन में आ जाओ भगवान, और भगवान ही मन में आएगा, और मन में भगवान ही आएगा, मन भगवान ही होगा, जो मन में आए भगवान ही होगा, ऐसे जिसे बैठ जाओ। सीधी बात है, तत्चिंता चौथे भाग में ले है उसने लिखा है। जो भगवान का स्वरूप क्या, जो मन में आएगा, अरे मन में क्या आएगा? भगवान ही आएगा तो आएगा ही नहीं है, सो भगवान ही है। दृष्टि में जो आएगा सो भगवान है, भगवान में दृष्टि में आएगा, जो सुनने में आता भगवान है, भगवान ही सुनने में आता है। देवताओं का था कही जो मन में आता भगवान है, भगवान ही आता है। बैठ जाओ एक अंत, कितना सुगम काम, जो आप स्वभाव आओ सब नमस्कार जी लोग, अच्छा आवे, बंदा आवे, दुष्ट आवे, सज्जन आवे, शुद्ध आवे, अशुद्ध आवे, पवित्र आवे, अपवित्र आवे, जो है भगवान बना सबको नमस्कार करो, भगवान हुआ प्रभु हुआ। बस परमात्मा प्राप्ति के उपाय सरल, बहुत सीधे उपाय, केवल अपनी अभिलाषा चाहे प्राप्त हो जाओ। अब इधर बैठो आप, बताओ यूं कर दो, बस एक आधे बैठो, बच जाओ, मारे भगवान आते हैं। भगवान का स्वरूप वो ही जो मेरे मन में आता है, मेरे मन में भगवान ही आते हैं, कोई आ ही नहीं समझेगा। क्यों? मैं भगवान को ही चाहता तो भगवान ही आएगी, दूसरे से आ जाएगा, दूसरे कोई आ ही नहीं सकता। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। इस बार से भगवान को, प्रभु को, परमात्मा को, इस बार से आप जिस उपासना में आपका मन लगता हो मामा वो आपका। ये अनेक रूप क्यों बताए हैं कि रुचि नाम वैचित्र्य, मनुष्यों की रुचि तरह तरह की है। इस बार जब भगवान ने तरह तरह का रूप बताया तो मैं कहूँ, देखो भूख एक होती है और तृप्ति एक होती है, पर भूख रुचि एक नहीं होती। भूख सबकी एक और भोजन तृप्ति एक होगी, पर रुचि नहीं आई होगी। किसको मर्ची अधिक दे दी, किसको मर्ची कम देगी, किसको मिर्ची अधिक आती, किसको मठिया पाता है, किसको कुछ पाता है, किसको सरपड़ा पाता है, किसको नमकीन पाता है। दो आदमी की एक रुचि नहीं होगी इतने बने सबकी, पर तृप्ति एक होगी, भूख एक होगी। ऐसे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुए एक होगा और प्राप्ति होने पर एक होगा, पर रुचि अलग अलग। कोई राम जी को बजता है, कोई कृष्ण को बजता है, कोई शक्ति को बजता है, कोई सूर्य को बजता है, कोई विष्णु को बजता है, कोई निराकार को बजता है, त्रिगुण को बजता है। वो सब ठीक है, सब हो जाएगा चीज, उसमें लगे रहो। अरे से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। बहुत दुखी होकर लिखा है कि आपके सत्संग में एक महीने से रह रही हूँ, बहुत दुखी होकर के किसी माता ने ये प्रश्न किया है कि मैं एक महीने से आपके सत्संग कर रही हूँ, मेरी माता का स्वर्गवास हुए 3 महीने हो गया है, रात दिन मुझे मेरी माँ याद आती है, हरदम रोती रहती हूँ, इसलिए अब मेरे मन को कैसे शांति मिले, आपके वचनों से मुझे शांति मिल सकती है, आप बताइए। तो माँ भगवान है, माँ भगवान के दरबार में है, भगवान के पास बैठी है, भगवान के चरणों में है, भगवान की कृपा दृष्टि है, भगवान के सिर पर हाथ है। माँ मेरी भगवान में बैठी है, भगवान वहाँ पास, माँ मेरे को बुला लो, मैं आ जाऊँ, माँ माँ हमारे भगवान में है। तो माँ को याद रखते हो, भगवान को साथ में कर शुद्ध जाएगा, कोयला काला हो गया अग्नि में रहते चमक उठेगा, ऐसे आप भगवान के साथ एक हो जाओ। जो हमारी इतनी चिंता होती है भगवान को देखो, 3 बात कहता हूँ मैं, एक तो भगवान में देखो, एक गुरु नाम से जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, नामान का पाठ करो, गीता का पाठ करो, सहस्रनाम का पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, अर्पण करो, एक छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो, छोटे छोटे खिलौने बांटो, उन बच्चे राजी होंगे, आपका शोक मिटेगा और माता जी को भी शांति मिलेगी और आपका भी शोक मिटेगा, करके देखो। दुखी क्यों हो, भगवान के सत्संग में माता भी लगी हुई, आपको भी लगा दिया तो माता की कृपा होगी, आप भी सत्संग में लग गए, या भगवान को याद करो। अरे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, घोड़े पर जीर्ण धरो बाबा, अब बहुत नजारा आप आ गया। अब चलो भाई, कैसे बैठो स्थायी हो, गया कैसे गया है, कह दर्शन बांधो बजरे पी, क्यों बैठो तू संग्राम के ऊंडी जगह नहीं हो, और ये ऊंडी दे जो नहीं है, बैठो फूट टूटा गेला करागो ने सारे अड़कों ले उन देला रुतो रही जोड़ में रुतो फिर जीव मत बोले मन मोह में भादू बजरे पी भाजी याद है अटक बंदे तो बाप के खातर बोते थे, अब माँ के तुम हो अपने अब लग जाओ, माँ ही चली गई तो अपने जाना ही है भाई, भगवान की तरफ में जाना है, भगवान को याद करो, भगवान यहाँ जाना है, मौज होगी, कैसी बढ़िया बात है। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मुझे बड़ी शांति मिलती है, वही बात है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे पुत्र नाराज है। कोई हर्ज को नाराज कोई उनको नाम सुनाओ, उनके राम राम करो। वो कहते हैं सारा समय इसमें लगा देते हो, हमारे घर गृहस्थ में आप लोग दूर से दूर होते चले जा रहे हो, घूमर हो गया, स्त्री को बच्चों का भूखे मरते हो गया, तुम रोटी ले लो, कपड़ा ले लो, और तुम भी पसंद करो, मैं भी करूं, मैं तो नहीं करते, अरे तुम्हारी मर्जी तो मेरे को मना क्यों करो, तुम सब स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, तो मेरे को बात ही क्यों करो, भगवान मना हो। ये अलग अलग प्रति होती है ना, किसी को स्वतंत्र किसी को नहीं स्वतंत्र। कहते हैं मैं एक सरकारी पद पर हूँ, सरकारी पद पर हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी में रहता हूँ, किसी से रिश्वत खाता नहीं हूँ, इस कारण से कई ठेकेदार अधिकारी मेरे से नाराज रहते हैं, इन्होंने मुझे प्रयास करके ऐसी जगह लाकर बैठा दिया है जहाँ मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? काम भी नहीं कर सकता सरकार, मतलब वो विशेष काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसी जगह लाकर बैठा दिया है जहाँ मुझे तनख्वाह तो मिलती है लेकिन मैं कोई विशेष अधिकार पूर्वक काम नहीं कर सकता। अपना करने चेष्टा करो भाई, नहीं करना है तो क्या करना है? तो वो तनख्वाह मुझे लेनी चाहिए क्या सरकार से? तो काम तो चलता ही है, राम राम करो। सरकार का काम तो करो भाई, सरकार लेते हैं काम करो। कहते गीता भवन में बीड़ी सिगरेट पीने की छूट है क्या? ना, पर खेलना बड़ी पीना सिगरेट पीना ये काम बिल्कुल नहीं। गीता वो शांत पीते तो अपराध करते हैं, पाप लगेगा, दोष लगेगा। रेडियो बजाना और शांत करना ऐसा नहीं। सत्संग महादेव हो, गीता भवन में रहने वाला सत्संग महादेव हो, और कोई काम नहीं जाना, उनका काम होता नहीं जाना। भगवान मेरे है ऐसा कहने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? कहने से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहने से कहना मिल जाएगा, मानने से मानना मिल जाएगा, जानने से जानना मिल जाएगा, कहने से कहना मिल जाएगा, कहना मिल जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 16 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।